casa de Inés. Llamamos dentro de un momento y escuchamos una canción y tal. ¿Cuánto tiempo es lo de Julio Simón? Intento otra vez. Bueno, pois, destos intres aquí desde Radio Cornellá, do programa sempre en Galicia, no 104.6 de FM, estamos, pois, dispostos e queremos falar alá Castro Caldelas, o outro lado do río Miño, donde hai tan bombiño, ei, na Ribeira Sacra. E vamos a falar ca alcaldesa de Castro Caldelas, señora Sara Inés. Moi boas tardes, señora Inés. Hola, boas tardes. Por certo, que bo viño, non pode faltar nunca o bo viño, porque non. Os galegos somos así, non pode haber unha celebración sin comida, nin que falte o viño. Eso, e máis nestas datas, Efectivamente, cos chouriciños hai recentes, bueno, o viño non pode faltar. Non, un garoliño de viño, dice, como dicía miña avoa, mira, un garoliño de viño, aunque sea pouco, pero axuda a vivir. Efectivamente, que a vida ten que levarse tamén con alegría. Sí, claro, señor. Que sí. Bueno, pois, fálenos desos fachós, porque veixo que cada día é máis longo. Bueno, este ano non foi o máis longo, non foi o máis longo porque a verdade é que foi un este ano pasado, porque permítame que lle diga que os a palla de que se utilizou agora no 2024 sementouse en setembro do 22, recolleuse en xullo do 23 e usase agora no 24, ya que se usará no 25 xa está sementada do ano anterior, e collerase neste ano e utilizarase no seguinte. Ah, moi entón, ben. Como comentaba, pois este ano foi un ano tamén con sequía. Sí. Entón a palla pois non era tan larga como outros anos, pero aínda así o fachón foi moi largo, tiña entre 40 e 41 metros. Jolín. O cal non está nada mal, Non. Pero bueno, vai lonxe do récord dos 58 que cruzaba, viña desde o santuario e cruzaba a rúa principal. Jolín. O sea que imagínese. Pois antes que non ves, claro, falando de lo que era a palla de centeo, que normalmente é centeo, non? Efectivamente, pois, palla de centeo. Sí, pois claro, non lle choveu cando lle tiña que chover. Non choveu cando tiña que chover, e menos mal que a familia que non la sementa, e non la guarda hasta que vamos a segala, pois defende a do xabarín, porque é tamén outro dos problemas que temos. Sí, sí. Pero, con todo iso, aínda que non era tan larga como outros anos, sí que é certo que era moi boa, era unha palla boa, unha palla que estaba moi enteira, moi potente, ben granada, foi unha boa palla. O que pase que si tiña que medir, pois non sei, imagínese, metro e medio, pois medía un tercio menos. E ese centeo, ese, o grau, quero dicir, quedas o dono con ela, porque será o dono que ten unha finca, non? Efectivamente, hai dúas familias que se encargan de prepararnos o que é a sementeira e coidalo. Logo nos xa o personal do concello xa vai a facer a sega, a carrexa, a malla, e o grau do centeo, pois damos yo a persoa que non lo está cuidando, a esas familias. Sí, sí. O grau é o que lle chaman ese desperdicio, o cuaño. Sí, sí, sí. Pois eso tamén que vale pa bono ou pa botarlle en camas os becerriños ou así, exactamente. Pero básicamente o grau. Sí, sí, sí, sí. De aí é donde, claro, e despois tamén, máis que seguro que farán hasta fariña de centeo para facer o pan. Eu xa non sei, eu creo máis ben que o utilizan para alimento. Para alimento do animal. De animais, aínda que bueno, oye, o mellor en algún momento igual tamén o que fan é unha molienda, igual se deciden tamén a cocer o pan, o cal sería un verdadeiro luxo. Hombre. Pero bueno, nos damos o grau en sacos e logo xa o que fagan con el xa é personal de cada un. Con razón hai tan bons ovos aí, porque se comen centeo as galiñas, imagínense. Pois é unha boa cousa, porque o certo é que ter galiñas ponedoras destas da casa, que andan polo chan, que picotean e que ademais comen grau do de sempre, eso desde logo é un luxo. Para os que non temos galiñas, que compramos os ovos ou ven da casa ou ven destos que se venden, pero de pitas de suelo, sí, de chan, vai casi a 5 euros, o sea que a verdade é que é un luxo. É un, e tanto que é un luxo, porque que me digan a mí que se mide xa che vale 2 euros. Así que... Ten toda a razón. E entón, pois, eso. E este ano, como veo turismo, sigue vindo turismo a visitar o castelo, e visitar esas rúas que están, como digo, ainda tan empedradas, que traen, que lle dan tanta beleza a un pobo. A verdade é que nos de turismo non podemos queixarnos, todo ao contrario. Uh-huh. O castelo de Castro Caldelas, desde fai xa bastantes anos, sigue sendo o segundo lugar máis visitado da provincia. O único que lle supera é a Catedral de Ourense. E logo, o que tamén marca a diferencia é que con moito número de visitas sobre o terceiro visitado, pero con cantidad de visitas que levamos por riba. Ainda nestes fachos, a verdade é que 5.000 e pico persoas que houve aquí dá un pouco a nota de como vai este tema. No obstante, o dispoñer dese turismo que hai todo ano, o que dixen, do 1 de xaneiro ao 31 de decembro, é moi importante, pero... eu creo que cando chegan as épocas estivales, claro, por exemplo, no verán, isto quintuplica a poboación que temos. No, claro. No obstante, mire, fíxese, hoxe, por exemplo, unha persoa que vostedes coñecen aí moito tamén en Barcelona, que Manuel Carrete, precisamente estivo exercendo de guía turístico nun roteiro especializado sobre a figura de Vicente Risco aquí en Castro Caldelas, e eran 75 profesores universitarios de toda Galicia. Pois hoxe estiveron aquí xunto con muchísimo máis turismo, pero claro. Pero bueno, que hoxe un día espléndido e cantidad de xente. Eu fai un momento que bueno, que acabo de salir á rúa e a verdade é que veise muchísima xente por todo o pobo. Pois, eso é unha delicia poder contar con esta xente, poder contar con ese turismo, e tamén, pois, por outra banda, contar ca boa alcaldesa que é en Castro Caldelas, que tamén bueno, todo hai que dicir. Non é a proyección da xente, non é outra cousa. Xa, eu creo pero... que a quen hai que bueno, que ensalzar precisamente os veciños, e que ademais pouquiño a pouco se vai apostando primeiro por residir aquí, hoxe a xuventude mayoritariamente está quedando aquí, hai traballo, hai iniciativas, o turismo é unha importante. Un pouco para dar idea, aquí hai 60 casas vacacionales, amén de casas de turismo rural, hostales, hoteles con encanto, en fin, pousadas, diferente nome, pero hai unha oferta moi interesante xa. Eu creo que o outro nicho, que é o sector primario, o campo, ca gandeiría de carne de vacún e máis o viño, neste caso da de Ribeira Sacra, a súa zona de Castro Caldelas, está axudando a que fixe esa poboación. Claro, sí, señor. Porque en moitos dos sitios non hai eso, pero porque hai esa iniciativa. Porque o concello lles dá apoio, que se non lles dá apoio non había iniciativa. A ver, nos tratamos na medida do posible de axudar o máximo que podemos. Temos un axente de desenvolvemento local que está permanentemente para dar conta das iniciativas, de axudas, para calquer persoa xoven que queira comenzar un negocio, asesoralo. Logo, por outra banda, tamén o servicio de orientación. É decir, ademais, as subvencións que desde aquí se tramitan, se lles axuda, se lles encamiña, para que cando teñan un proyecto, pois o poidan levar adiante. Eu creo que dinamizar un concello é unha das misións máis importantes que ten un alcalde ou alcaldesa. Uh-huh. Eu creo que no noso caso, que levamos unha línea definida desde fai moitos anos, e creo que non nos debemos de equivocar cando subimos poboación. Claro. Cando Galicia se baixa, aquí estamos subindo poboación. ¿Ves? Aquí chegamos a ter 65 nenos. Uh-huh. E hoxe temos 124. Iso é moi importante. Este ano no Instituto de ESO incorporáronse novos 15 nenos. Jolín. En total incorporáronse novos 24. Sí, está vindo xente de fora, xente foránea. Uh-huh. Aquí o mercado inmobiliario está se movendo moito. Esas casas que eran dos avós, que quedaban uh-huh. aí mortas de risa e que pouco a pouco se iban deteriorando, a verdade é que o mercado está se movendo tanto que se está recuperando. Claro. Sobre todo, tamén teño que decir que desde o concello, claro, aquí estuveron dándose 38.000 euros para restauración de uh-huh. casas. Ahora son 25.000 os que damos, uh-huh. pero é moi importante esa axuda. Eso marca tamén moito a premisa de como queremos que quede o pobo. E, sobre todo, tamén eses cartos tamén van moi encamiñados a que todo o que hai construído se rehabilite en vez de facer construcción nova. Así que é certo que tamén se fai construcción nova, pero esas construcións así a mansalva que se facían, para nada, en absoluto. Que se rehabilite o que hai, que son casas fermosísimas. Tanto, eso. Pois... Pois eso, que eso é moi, eso é o que eu que leva un pobo adiante, eu que leva un concello, as aldeas van medrando, vai enchendo de xente e eso vai dividizando pois moitas e das persoas. Hai que ir pouquiño a pouco, isto non é a labor dun día, eu non. Levo anos traballando en todo este tema. Cos meus compañeiros uh-huh. É algo que tivemos como a visión moi clara uh-huh. desde fai moitos anos. Entón, eu sempre lles comentaba a compañeiros desde fai anos que iba a chegar o momento donde ese chip de repente empeza a abrirse uh-huh. empeza a moverse todo uh-huh. Eu creo que xa estamos nelo. Levamos ahora 5 anos que primeiro logramos manter a poboación pese a todas as mortes que hai, sí, porque xente, hombre, claro, unha poboación moi embellecida, desgraciadamente, pois pouco a pouco témonos que vivindo todos. Exactamente. Entón, pese a eso, o primeiro que logramos foi manter a poboación. Pero agora levamos 2 anos nos que non é que manteñamos, é que crecemos. Uh-huh. E non é nada fácil, porque... Non. Si che morren o ano 70 veciños, non hai 70 nacimentos. No. Hai o millor 6, con moita suerte, ou 7, uh-huh. e a veces 3. Yeah. Entón, para poder lograr manter esa poboación, telo que facer con xente. Ou ben, que xa se queda e forma familia aquí, e negocio, e colle empleados, ou uh-huh. xente foránea. E este é o que estamos facendo. Nestes 2 últimos anos, sobre todo neste último, hai unha cantidade de poboación que veu de fora e que ademais está traballando aquí. Uh-huh. Eu como así como exemplo direi que, por exemplo, en axuda a domicilio, eu teño a unha brasileira e a unha uruguaya. ¿De? Personas totalmente formadas, ben preparadas... Uh-huh. É que están traballando, pero é que no Obradoiro, que teño 25 persoas, pois hai o millor desas 25 10 que son xente foránea, que uh-huh. non tiña raíces aquí. Comentaba outro día, imagínese usted, eu nunca pensei que Castro Caldelas hai un restaurante que vaya usted e lle ofrezca patacones, tequeños, uh-huh. hallacas, comida venezolana. Sí, en sí, esto sí. Se sabe aquí. Pero é con xente venezolana que tamén trae as súas costumbres. Tamén, e que claro. aquí, pois, oñe, tamén nos gusta ir ali e pedir, pois eso, unhas hallacas, ou pedir o que dixen, unhas arepas. Entón, eu creo que esa labor que vai paseniñamente, pouquiño a pouco vai arrancando, e vai facendo que a xente que ven aquí non veña xa como viñan, ou mellor en algún momento, bueno, xente que viña... con ideas moi diferentes, pero que non tiña un proxecto de vida, que creía que isto era jauja, e a realidad non é ninguna jauja, hai que traballar, e hai que intentar adaptarse ao que temos. Eu creo que agora a xente ven moito máis concienciada, penso que está encontrando aquí traballo, unha forma de vivir que para eles, pois, oye, xa somos casi un crisol de culturas, porque aquí hai de todo. Hai unha comunidade, por exemplo, de 18 peruanos, venezolanos, debe haber unhos 18 tamén, ou 19, unha cousa así. Eu que sei, pois hai uruguayos, hai argentinos, hai brasileiros, hai xente do este, eu que hai xa de todos lados. E convivimos todos, e eu creo que o éxito é que toda esta xente está entrando no tecido de Castro Caldela. Exactamente, sí, sí. E no tecido productivo. Entón é importante recuperar as aldeas que estaban quedando sin xente, e que, bueno, hai algunha que xa temos moi ben recuperada. Aquí hai un pobo, Tronceda, para os que, bueno, me oigan e sean de por aquí. Sí, este sí. Pobo, pois, nos anos 50 tiña 200 persoas, e nos anos 90 tiña 0 persoas. En este momento, pois, hai 45 persoas vivindo alí, e nenos. Entón, pouquiño a pouco, é unha labor que non é dun día, e cando eu a veces o mellor comento é que este mes viñeron 6 personas novas. Home, nunha cidade 6 personas pega ya risa, pero nos aquí é todo un éxito. Pois, señora Inés, alégrame moito por esas novas que nos está dando, que Castro Caldela siga medrando, e sobre todo que sigan habendo nenos como hai, que en moitos sitios quixeran telos. Así que, graciñas por estar aí connosco, que sempre que a chamamos nos recibe con tan bon agrado. O prazer é meu darlle as gracias que me dan a oportunidade desta comunidade que está na diáspora, además tan querida para nós como a xente que está en Barcelona, en toda Cataluña, e que desde logo tamén me reciben cada vez que vou aí maravillosamente, igualmente que os catalanes, que teño moitos e vos amigos ali, sí, que tamén o recibimento é maravilloso, e tamén cando veñen aquí procuramos nos recibilos. Pois de verdade, gracias, porque ustedes me permiten, pois, a través das ondas, acercarme a moita xente que coñezo e outra que non coñezo, pero que, bueno, que no futuro tamén se pode coñecer. En calquer caso, gracias de verdade, corazón, envíolles un saúdo, pois, moi agarimoso, con moito cariño, cando vostedes queiran. Pois moitas gracias, señora Sara Inés. Gracias, e unha aperta moi forte. Unha aperta. Yeah.